पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडवसाखी बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेयी ब्राह्मण है उसके पंचम कंडिका के ऊपर कुछ विचार चल रहा था, जिसमें मैत्रेयी ने कहा था जो आप जानते हैं अमृतत्व के साधन वही मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यदि अमृतत्व के साधन जानना चाहती तो संसार से वैराग्य चाहिए। यही सहोबाद नबा अरे पत्यु काम आय पति प्रियो भवति इत्यादि था। पति के प्रयोजन के लिए पत्नी जो प्रेम करती है पति के प्रयोजन सिद्धि के लिए नहीं, स्वार्थ है वहाँ, अपने प्रयोजन सिद्धि है। पति भी जो पत्नी से प्रेम करता है वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। सारे संसार की स्थिति ऐसी है। अंतिम पर्याय में कहा, दस पर्याय में कहा, अंतिम में कहा सबके न सर्वस्व काम आए सर्वम प्रियम अवधि कहा था, माने सबके लिए सब प्रिय नहीं है, अपने स्वार्थ पूर्ति जिससे होती हो वहाँ प्रेम करता है, नहीं द्वेष कर जाता है। संसार का स्वरूप ऐसा है। तो इसी भाष्य चलना था, मंत्रार्थ हो गया था। सहोवाच याज्ञवल्क्य अमृतत्व साधनम। याज्ञवल्क्य के अमृतत्व के साधन माने आत्म प्राप्ति के साधन बताना चाहते हैं। अमृतत्व मोक्ष है, उसके साधन वैराग्यम उपदिदीक्षु हो, संसार से वैराग्य के उपदेश करने के इच्छुक हैं याज्ञवल्क्य। जायापति पुत्रादिभ्यो विरागम उत्पादयति, संसार के पदार्थ जो पत्नी है पति है पुत्र आदि जितने भी उनसे वैराग्य उत्पन्न करवाते हैं। तत्सन्यास आया उनको त्याग के लिए, तत्याग आया यदि अमृतत्व चाहिए तो इनको सबको त्यागना पड़ेगा। यही है नवई त्याग नवारे पत्यु काम आए पति बात से कहते हैं नवई माने वही शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ है, प्रसिद्ध है। जो कोई भी किसी से प्यार करता है तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करता है, संसार का स्वरूप ऐसा है। वही शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ कहा प्रसिद्धम एव एतद् लोके, ये लोक में ये प्रसिद्ध है। क्या है पत्युर मन भर्तु कामाय, पत्यु मन भर्तु उस पति के प्रयोजनाय प्रयोजन के लिए जायाय पति प्रियो न भवति। पत्नी जो पति से प्रेम करती है ना पति के प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसे। किम तरही फिर किसके लिए, तो कहा आत्मनस्तु काम आया प्रयोजन आया अपने प्रयोजन के लिए, स्वार्थ है दुनिया स्वात्म आत्म प्रयोजन आत्मनस्तु प्रयोग काम आय मान प्रयोजन आय भार्य आया पति प्रियो होती। पत्नी को जो पति प्रिय होता है ना अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है। तथा नवारे जाया ये इत्यादि समान आगे पर्याय समान लगाना सभी में यही है, इसी प्रकार चलना बोल दिया। नबारे पुत्राणाम नबारे वित्तस्य नबारे ब्रह्मण नबारे क्षेत्रस्य नबारे लोकानाम नबारे देवानाम नबारे भूतानाम नबारे सर्वस्य, यहाँ तक ऐसे बोलना माने उसी प्रकार समझना। एक पर्याय में जैसे अर्थ बता दिया सभी पर्याय में ऐसे समझना बोला। पूर्वम पूर्वम यथासन्ने प्रति साधने वचनम, पहले पहले वाले अधिक प्रेम वाले साधन हैं। पत्नी के लिए पति अति प्रिय होता है और पति के लिए पत्नी थोड़ा कम प्रिय होती है, ऐसी स्थिति है। आगे पुत्र कम प्रिय होगा। तो पूर्वम पूर्वम यथासन्ने नजदीक नजदीक में है पहले पहले वाला, जैसे जाया पति पुत्र वित्त इत्यादि जो बताया पूर्व पूर्व वाला, यथा आसन्ने प्रति साधने नजदीक वाले प्रेम के साधन में वे कथन किया है। तत्र तत्र तत्र इष्टतरत्वाद वैराग्य से, वहीं सबसे पहले वैराग्य वहीं करना है। जहाँ जहाँ प्रेम के साधन ज़्यादा है वहीं वहीं वही स्थान पर वैराग्य क्या हो वैराग्य वहीं इष्टतर है। सभी में वैराग्य करना इष्ट है किंतु इष्टतर जहाँ अधिक प्रेम का विषय बना हुआ है वहीं वैराग्य करना इष्ट है। एक तत्र तत्र तीन नंबर की टिप्पणी में कहा यथासन्ने प्रति साधन है, जो नजदीक वाले प्रेम के साधन है ना, पहले पहले पर्याय नजदीक नजदीक बताया तो वही है, उसी में इष्टतर पाद वैराग्य से, वैराग्य दिखाना इष्टतर है वहाँ, सभी को त्याग करना इष्ट है किंतु इनमें अति इष्ट है। सर्वग्रहम उक्ता अनुक्तार्थम कहते हैं, सर्वग्रहम उक्ता अनुक्तार्थम, अंतिम पर्याय में नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति कहा था। तो सर्वग्रह किसके लिए? उक्त अनुक्तार्थम, जो कहा उससे अतिरिक्त के लिए है। जो बता दिया दस पर्याय में, दो पर्याय में वो तो ठीक है, बाकी जितने संसार के पदार्थ हैं एक सुई से लेकर के कहाँ तक प्रिय होते हैं, कहाँ ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा अपने प्रयोजन के लिए। जितने भी अनुक्त पदार्थ सब कह दिया सर्व शब्द के द्वारा, या तो नौ कहने के बाद में दसों पर्याय में सर्व शब्द का प्रयोग किया है, तो सबके लिए है। सबसे वैराग्य होगा तभी अमृतत्व के साधन आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्यों? संसार से वैराग्य होने के बाद में संसार की वस्तु की इच्छा नहीं करेगा, फिर वेदांत श्रवण आदि में लग जाएगा, श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार होगा, ये नियम है। तो वैराग्य मुख्य साधन है, यही बताने के लिए है। तस्मात् लोक प्रसिद्धम एतद् आत्मैव प्रियो नान्यत्, लोक प्रसिद्ध है माने लोक में प्रसिद्धि क्या है, आत्मैव प्रियो, आत्मा ही प्रिय है सबका, ना अन्यत, अन्य प्रेम अन्य प्रिय नहीं है। अन्य से प्रेम करता है तो स्वार्थ में, अपना जो प्रेम है निस्वार्थ है, अन्य प्रेम औपाधि की है, और स्वयं में जो प्रेम करता है अनुपाधि की है। तदेतद् प्रिय, श्रुति में भी बोला था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कर्णिका में कहा था तदेतद् प्रेय पुत्रात् इति उपनिषदम्, पूर्व में कथन किया था, संक्षेप में कहा था तदेतद् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् यत् अंतरम अयम आत्मा, ऐसा कहा था। तदेतद् प्रेय पुत्रात् इति उपनिषदम्, संक्षेप में कहा था, तस्य एतद् वृत्तिस्थान प्रेम प्रपंच, उसी के ये जो यहाँ अभी जो कहा आत्मा, यही आत्मा बारे द्रष्टव्य आदि में बोलना है, तो ये नवारे पत्यु काम आए पति प्रयोगवती आदि, उसी के व्याख्या स्थान में है ये। संक्षेप में कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कंडिका में, और यहाँ आकर के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पंचम चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में उसी की व्याख्या है ये कहते हैं। तदेतत् प्रेय पुत्रात् इति उपनिषदम्, तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् इत्यादि जो कहा था, तस्यैव तस्य एतद् वृत्तिस्थान, ये जो अभी यहाँ कह रहे हैं ये द्वितीय अध्याय में आकर के जो बोल रहे हैं, वृत्तिस्थान है माने व्याख्या स्थान में, ये प्रपंच है व्याख्या है, ये माने नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, उसी का है, आत्मा ही प्रिय है, पहले संक्षेप में कहा था। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं, नंबर दे दिया 1-4-8 में कहा था ये, अभी हम 2-4-5 में हैं, तो उसी की व्याख्या है ये, तदेतत् प्रेय पुत्रात् इत्यादि जो कहा था उसी की व्याख्या स्थान में है कहा। तस्मात् उपनिषदम में 3 नंबर टिप्पणी में कहा इति तस्य प्रियत्वम संक्षेपतो व्याख्यातम, माने आत्मा जो प्रिय कहा था ना वह संक्षेप में कहा था, उसकी हम व्याख्या हो रही है। तस्माद आगे बोलते हैं, तस्माद आत्म प्रति साधनत्वात्, ये जितने भी लोक के वस्तु है ना अपने प्रेम के साधन है ये, आत्म प्रति साधनत्वात् अपने प्रेम के साधन होने से, गौणी अन्यत्र प्रीति, अन्यत्र प्रेम जो होता है गौण है, गौणी प्रीति गौण है वो प्रेम, मुख्य नहीं है, और आत्मनि एव मुख्य, आत्मा में जो प्रेम है मुख्य है निस्वार्थ है, अन्यत्र प्रेम होता है स्वार्थ के लिए होता है, आज जो प्रेम करता है कल द्वेष करने लग जाता है किंतु अपने लिए कभी द्वेष नहीं करता, यानी निस्वार्थ है अन्यत्र स्वार्थ है, ये कहा। तस्माद आत्मप्रीति साधना साधनत्वाद गौणी, आत्मा के प्रेम के साधन होते हैं ये अन्य पदार्थ, इसलिए गौणी अन्यत्र प्रीति, अन्यत्र जो प्रेम हो रहा है वो गौण है, आत्मनि एव मुख्य, आत्मा में जो प्रेम है मुख्य प्रेम है। 4 की टिप्पणी में कहते हैं, संक्षेप विस्ताराभ्याम आत्मनि एव प्रीतेर उक्तत्वात्, संक्षेप में कहा था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कंडिका में, और यहाँ विस्तार से कह रहे हैं, यहाँ नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, यहाँ संक्षेप और विस्तार के द्वारा आत्मनिव प्रत्यरूपत्वात्, संक्षेप और विस्तार से आत्मा में ही प्रेम कहा, यही सिद्ध होता है कहा। तस्मात् आत्मप्रीति साधनत्वा, तस्मात् आत्मा बारे द्रष्टव्यो दर्शनार्ह दर्शन विषय में आपादितव्य ये कहते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को ही जानना चाहिए अन्य नहीं। अदृश्य धातु ज्ञानार्थक है, आत्मा आत्मा को ही जानना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिहास्तव्य इत्यादि आया है। माने यहाँ द्रष्टव्य क्या ये अगर पाठ्यक्रम यदि लेंगे जैसा आया वैसा पढ़ना है तो आपातता द्रष्टव्य ऊपर ऊपर से जान करके फिर उसके अपरोक्ष करने के लिए श्रवणादि करने लगे। अगर अर्थ से पाठ लेंगे पाठ्यक्रम लेंगे अर्थक्रम लेंगे तो क्या होगा, पहले श्रोतव्यो मंतव्यो निधिहास्तव्य पश्चात द्रष्टव्य, बाद में जानना चाहिए ऐसा होगा। पाठ्यक्रम से भी अर्थ निकालेंगे और अर्थक्रम से भी निकालेंगे। यही आत्मा ही प्रेम है, प्रेम मुख्य प्रेम आत्मा में होते हैं, इसलिए तस्मात आत्मा भाई भाई अरे द्रष्टव्यो दर्शनार्ह। या द्रष्टव्य में तब्यत प्रत्यय जो हुआ है ना, ये कोई अर्हे कृत्य त्रितश्च सूत्र से अर्ह अर्थ में यहाँ प्रत्यय है। जो तब्यत प्रत्यय अर्ह अर्थ में है ये कहते हैं, दर्शनार्ह बोल दिया। द्रष्टव्य का अर्थ दर्शनार्ह, दर्शन के योग्य आत्मा ही है, जानने योग्य आत्मा ही है, संसार की वस्तु जानने योग्य नहीं है। अर्हे कृत्य त्रिचश्च ऐसा सूत्र है, योग्य अर्थ में होता है कृत्य प्रत्यय त्रिच प्रत्यय ये भी होता है। दर्शनार्हो दर्शन विषय में आपादितव्य, माने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए आत्मा को ही, अन्य को नहीं। संसार की वस्तु को जानते जानते अनादिकाल से कितने जन्म बीत गए किंतु वो पदार्थ अभी पूरे जाने नहीं गए, ऐसे पदार्थ हैं किंतु अपने को ही जानने का चेष्टा करें, इनको जानना छोड़ दे आप स्थिति है। दर्शन विषय में आपादितव्य कहा, छः की टिप्पणी में कहते हैं, पाँच छूट गई क्या, पाँच दिनों तस्मात में था पाँच में। अनौपाधि का प्रियत्वेन, सिर जोड़ देना चाहे तृतीयांत है वो, अनौपाधि का प्रियत्वेन आत्मना परमान्न रूपत्वात्। हाँ माने निरुपाधिक प्रेम होने के कारण से आत्मा कैसे परमानंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है होने से इसलिए आत्मा भाई अरे द्रष्टव्यो दर्शनार्ह कहा। दर्शन विषय में आपादितव्य छः नंबर की टिप्पणी, तच्च प्रादर्शी वार्तिके, दर्शन का विषय बनाना चाहिए वार्तिककार ने दिखाया, प्रादर्शी दिखाया ये कहते हैं। तथा ही सर्वमात्मेत्यतः पश्येत् आत्मानात्म विभागवित् आत्मा द्रष्टव्येत्युक्त्वा हेषोऽर्थो प्राभिधीयते। वार्तिक में ही बोलते हैं सर्वम आत्मा इति पश्येत्, ये सब कुछ आत्मा ही है ऐसा देखे, माने सबको बाद दृष्टि से देखे, जो सर्प दिखता है वो तो रज्जु ही है ऐसा, ये सब देख रहे हैं आत्मा ही है, आत्मा में कल्पित है ऐसा समझे। एक सर्वम आत्मा इत्यतः इसी हेतु से पश्चात यही देखे, आत्मानात्म विभागविद, जो आत्मा और अनात्मा को जानने वाला जो व्यक्ति होगा सबको बाद करके आत्मा में ही दर्शन करे, आत्मज्ञान ही प्राप्त करे, यानी अधिष्ठान ही सत्य बाकी वस्तु कल्पित है समझे। एक आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्त, क्यों आत्मा को द्रष्टव्य कहा यहाँ, ये सो अर्थ अत्र अभी देते, आत्मा ही द्रष्टव्य बोल दिया, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्रवृद्धि से अर्थव्य कहा है, तो इसे यही अर्थ सिद्ध होता है, आत्मा को ही जाने, आत्मा को जाने से सब ज्ञात हो जाएगा, ये स्थिति है। ठीक है, में कहते हैं वेदांतेषु अप्रवृत्त प्रवर्तनात्मक विधेयर अनुपत्ति है, वेदांतों में ना उपनिषदों में जिसके जिसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ द्रष्टव्य कैसे, आत्मा को देखने का विषय तो है नहीं तो द्रष्टव्य कैसे बोल दिया होगा। वेदांतेषु अप्रवृत्त प्रवृत्तनात्मक विधेयर अनुपत्ति है, जहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है वहाँ पर प्रवृत्ति ऐसा विधान नहीं होता वेदांतों में, इसलिए विवेकी सर्वम आत्मा इति निश्चुनुयात कहते हैं। विवेकी पुरुष जो है ना क्या करे, सर्वम आत्मा इति निश्चुनुयात, यही निश्चय करे बस यही है, माने देखना माने जान निश्चय करे यह अर्थ है। तत्र वाक्यम अवतारे देश का आत्मा इत्यादि शब्द से कहा, आत्मा इत्यतः आत्मा अनात्म विभागवित इत्यादि कहा था। सर्वस्मात् सर्वस्मात् इष्टत्वात्, वह आत्मा जो है ना सबसे इष्ट है, इष्ट वस्तु आत्मा होता है, सबसे इष्ट आत्मा होने से स माने आत्मा, सर्वस्मात् इष्टत्वात् परानंद, परम आनंद स्वरूप है आत्मा परानंद दृष्टि अर्ह, वही जानने योग्य वही है, दृष्टि माने ज्ञान, ज्ञान के जानने योग्य तो वही आत्मा ही है योग्य। दृष्टि अर्ह तम ब्रह्म इति विवेकी पश्यति, उसी को ब्रह्म रूप से विवेकी जानता है, व्यापक रूप से विवेकी जानता है, पश्यति इति अर्थो अस्याम श्रुतौ अनेन वाक्यन भाति, यही है ये श्रुति में इस वाक्य के द्वारा ये सिद्ध होता है, प्रकाशित होता है कहा। अर्थांतर असंभवम हेतु कृत्य ही कर्तुम ही शब्द, अन्य विषय हो नहीं सकता इस श्रुति का, इसके लिए ही लगा दिया आत्मा हेस इत्यादि में ही कहा वार्तिक में एक कहा हेसो अर्थो अत्र विधेयते ही, इसलिए लगाया कहा, भाष्य है आगे। तस्माद आत्मा बारे द्रष्टव्य मैंने दर्शन आहरा दर्शन विषय में आपादितव्य कहा, श्रोतव्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधितव्य क्रम आया था, तो श्रोतव्य पूर्वम आचार्यता आगमतश्च, सुनना चाहिए पहले, आगम माने वेद है और आचार्य के माध्यम से उसको सुनना चाहिए, यही है। पूर्वम सात की टिप्पणी में कहते हैं पाठक्रमेण श्रवणादिनाम क्रम प्रदर्शयति, ये पाठक्रम के द्वारा श्रवणांत पहले द्रष्टव्य है, उसके बाद श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निध्यास्तव्य, यही है। तो ये पाठक्रम के द्वारा श्रवणादि का क्रम दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पूर्वम इत्यादि कहा, पूर्वम आचार्यता आगमतश्च कहा, पश्चात मंतव्य, उसके बाद में श्रवण हो गया पूरा तो मनन करे, श्रवण के बाद मनन करे कहा, तर्कतः युक्ति के द्वारा मनन करे, तर्कतः युक्ति लगा करके मनन करे, यही है मन विचार करे वहाँ, ततो निधिध्यासितव्य, उसके पश्चात निधिध्यासन करे, उसी में बैठे रहिए, निश्चय ध्यातव्य, निश्चय रूप से उसी में एकाग्र होकर रहे, ये अर्थ है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं निरंतरेण निरंतर सजातीय प्रत्यय प्रवाह विषय विषयताम आपादितव्य, सजातीय वृत्ति को ही चलाए हमेशा, विजातीय वृत्ति बीच में ना आ जाए, कभी कभी आत्माकार वृत्ति बने, कभी घटाकार, ऐसा न बनाए, सजातीय वृत्ति का ही एक निरंतरीण माने सजातीय प्रत्यय प्रवाह विषयताम आपादितव्य, यही है नीति ध्यास प्रकार था, सजातीय जो ज्ञान है वृत्ति है उस वृत्तियों का ही आपादन विषय को बनाना चाहिए, उसी का विषय बनाना चाहिए, यह अर्थ है। आगे भाष्य में कहते हैं एवं इस प्रकार से माने दर्शन श्रवण मनन निध्यासन होने पर एवं ही असौ दृष्टो भवति, वह आत्मा तब साक्षात्कार होता है, असौ माने आत्मा साक्षात्कार भवति, दृष्टो भवति साक्षात्कार भवति, श्रवण मनन निध्यासन साधन निर्वर्तित, जो श्रवण मनन निध्यासन साधन के द्वारा संपादित जो आत्मा होगा वो साक्षात उसका साक्षात्कार होता है, स्थिति है। यदा एकत्वम एतानि उपगतानि, तीनों श्रवण मनन निध्यासन जब एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, ये नहीं कि भिन्न श्रवण किसी का हुआ मनन किसी और का करेगा निध्यासन का और, ऐसे में नहीं होगा, ये तीनों एक हो जाते हैं जब, यदा एकत्वम एतानि उपगतानि, ये तीनों उसके तीनों श्रवण मनन और निध्यासन ये तीनों एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं, माने जिस विषय का श्रवण है उसी विषय का मनन और जिस विषय का मनन उसी विषय का निधिध्यासन चिंतन, तो यदा एकत्व उपगतानी जब एकत्व को प्राप्त हो गए एतानी, ये वाक्य तीनों श्रवण मन निध्यासन एकत्व प्राप्त होंगे, तदा सम्यक दर्शन ब्रह्मिकत्व विषय ब्रह्मिकत्व विषय प्रसिद्धति, तब क्या होगा जो सम्यक दर्शनम जो सम्यक दर्शन है माने सम्यक दर्शन आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार वही होता सम्यक दर्शन आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मिकत्व विषय अहम ब्रह्मास्मि जो जीव ब्रह्म और जीव के एकत्व को विषय करने वाला जो सम्यक दर्शन है आत्मज्ञान है वह प्रसिद्धति वह प्रसन्न होता है, ये स्थिति है। नान्यथा श्रवण मात्रेण केवल सुनने मात्र से श्रवण मात्र से नहीं हो सकता, ब्रह्मिकत्व की प्रसिद्ध नहीं होगा प्रसिद्ध नहीं होगा प्रसन्न नहीं होगा ब्रह्मिकत्व भाव नहीं आएगा, केवल श्रवण मात्र से नहीं होगा, तो श्रवण के बाद मनन मनन से निधिध्यासन तीनों एकत्व को प्राप्त जब होंगे तब सम्यक दर्शन का विषय जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है वह आविर्भाव होगा, अन्य प्रकार नहीं और श्रवण मात्र से नहीं होगा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्धति क्या प्रसन्न होना है एकत्व को, तो कहते हैं प्रतिबंधाख्य मल राहित्य ना, जो प्रतिबंधक है ना वो मल है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में, जो प्रतिबंधक मैं मनुष्य हूँ मैं छोटा जीव हूँ ये प्रतिबंधक है, अंतकरण साफ नहीं है अभी, प्रतिबंधाख्य मल राहित्य ने, जो प्रतिबंधक नामक जो मल है उसे रहित विमली भवती स्वच्छ हो जाता है, ब्रह्मैकत्व विमली भवती स्वच्छ हो जाता है। फलावसान में सिद्धि, फलावसान में जाएगा, फल में समाप्ति होगा, एकात्म भाव में समाप्त हो जाएगा तब। एक जब तीनों एकत्व प्राप्त करेंगे, श्रवण मनन निध्यासन तीनों, तब एक आगे कहते हैं यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम वर्णाश्रमादि लक्षणम आत्मनि अविद्या अध्यारोपित प्रत्यय विषयम क्रियाकारक फलात्मकम अविद्या प्रत्यय विषयम रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय, सर्वने सर्प प्रत्यय तद उपमर्दनार्थम आह। अब अंतिम में आया ना वो जो पुनरुक्ति बताई, आत्मनि अरे विज्ञाते विज्ञाते श्रुते मते सर्वमिदम विदितम स्यात्, ये वाक्य का अर्थ करते हैं। यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम, जो ब्रह्म मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए ये कर्म होता है, मैं क्षत्रिय हूँ मेरे लिए कर्म होता है, इत्यादि जो कर्म के जो निमित्त हैं तो ब्राह्मणत्व क्षत्रित्व आदि। यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम, दो नंबर टिप्पणी है ना, कर्मणो प्रयोजकम, कर्म का प्रयोजक होता है अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय मान देहाभिमान, यह कर्म का प्रयोजक होता है। यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम मान कर्म का जो प्रयोजक है ब्राह्मणत्वादि, और वर्णाश्रमादि लक्षणम, जो वर्ण और आश्रम दो लेकर के मैं अमुक वर्णी हूँ अमुक आश्रमी हूँ मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा मानता है व्यक्ति अज्ञान काल में, वर्णाश्रम श्रमादि लक्षणम आत्मनि अविद्या अध्यारूपितम, वास्तव में आत्मा में ये नहीं है, जो वर्ण न वर्ण है आत्मा में न आश्रम है, जो कर्म का प्रयोजक होता है आत्मा में क्या है, अविद्या के कारण आरोपित है, अज्ञान के कारण आरोपित है, शरीर में आत्मबुद्धि करता है अज्ञान के कारण, इसलिए वो शरीर जन होने से होने वाला कर्म को अपना कर्म समझता है, अविद्या अध्यारोपित हम जो वर्णादि आश्रमादि जो प्रयोजक हैं जिन कर्म का प्रयोजक होते हैं वो अविद्या से आरोपित है आत्मा में, अध्यारोपित हम अध्यारोपित प्रत्यय विषम, अज्ञान का विषय है ये सब। क्रियाकारक फलात्मकम, यही है क्रियाकारक फल तीन रूप में संसार होता है, कर्म करना हाँ कारक होगा, कर्ता आदि कारक होंगे, क्रिया होगी और फल होगा, इस संसार का विषय अविद्या का विषय। क्रियाकारक फलात्मकम अविद्या प्रत्यय विषय, अज्ञान का विषय है सब ये। रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय, सर्व ने सर्प है वो, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है ना अज्ञान का विषय है, ठीक इसी प्रकार जो कर्म का प्रयोजक होता है वर्णाश्रम आदि, मैं अमुक वर्णी हूँ अमुक आश्रमी हूँ मेरे लिए कर्तव्य होता है ऐसा मानता है, ये कैसा अज्ञान के द्वारा आरोपित है, अज्ञान का विषय है और क्रियाकार फल स्वरूप होता है ये, माने जब कर्म करेगा तो क्रिया होगी कर्ता आदि होगा फल होगा, तीन प्रकार में होने वाला जो अविद्या प्रत्यय विषय, अविद्या के अज्ञान जन्य ज्ञान का विषय है, अज्ञान का विषय है वो। रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्यय, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है अज्ञान का विषय है वो, ठीक इसी प्रकार तद उपमर्दनार्थम आह, उसके नष्ट करने के लिए उसके खंडन करने के लिए आगे वाक्य बोलता है, आगे श्रुति बोलती है आगे कहा, ये कहना है। एक नंबर टिप्पणी है अविद्या प्रत्यय विषय में, माने आविद्य ज्ञान विषय विसार के सारे आविद्य ज्ञान का विषय बने, अज्ञानकालीन है यह, वर्णाश्रम आदि को प्रयोजक बना करके जो कर्मादि किया जाता है आविद्यक विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है ये, इसी के लिए इसको इसको सबको हटाने के लिए नष्ट करने के लिए कहा, कहती है श्रुति बोलती है आत्मनि अरु खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम इदम विदितम भवति, ऐसा अंतिम श्रुति ने ही बोला है। अरे मैत्रेयी आत्मनि दृष्टे, आत्मा को ही आपातत दर्शन होने पर पहले तभी श्रवण आदि में तभी लगेगा आत्मा है, आत्मा उसके जानने से मुक्ति होती है, संसार बंधन समाप्त तो हो जाता है, ऊपर ऊपर से जब स्वाध्याय पढ़ रहा था पढ़ते पढ़ते उतना ज्ञान हो गया था, कौन है आत्मा कैसा है उसका स्वरूप पता नहीं है, किंतु ऊपर ऊपर से आपातिक ज्ञान आत्मा का है दृष्टे ऐसा ज्ञान होने पर, तब उसके बाद में संसार से वैराग्य होगा उसको, तब श्रवण में लगेगा, फिर मनन करेगा, फिर निध्यासन करेगा, उसके बाद में तो सारे संसार आत्म रूप में देखेगा, ये फल होगा, आत्मा में कल्पित है, आत्मरूप में देखेगा, यही है आत्मा। आत्मनि खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते, आत्मा को ही हे मैत्रेयी निश्चय ही आत्मा को जानने पर ही। दृष्टे माने आपातिक ज्ञान, ऊपर ऊपर से ज्ञान हो गया, उसके बाद श्रवण करना, उसके बाद मनन, उसके बाद विज्ञात माने पर। इदम सर्वम विदितम भवति, सब के सब विदित हो जाता है। रज्जु के जानने से रज्जु में जो जो कल्पना करते थे सबका सब विदित हो जाते, रज्जु ही है करके, किस रूप से रज्जु ही है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान हो जाने पर सब विदित हो जाते हैं, क्यों आत्मा में कल्पित आई है। ये कहा दो की टिप्पणी में कहते हैं आत्मनि में नंबर दे दिया, ये यहाँ नहीं है, ये आएगा चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जो मैत्रेयी ब्राह्मण है वहाँ ऐसा शब्द है, वहाँ के शब्द हैं ये। माने चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, जैसे द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है वैसे चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, वहाँ की बात है। वहाँ का आत्मनि खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति, वहाँ का वाक्य है ये। यदि ठीक आशे देखें टिप्पणी रह गई। अच्छा मैत्रेयी ब्राह्मण बाकी प्रतीक ग्रहणम, ये जो प्रतीक ले लिया ना मैत्रेयी ब्राह्मण, वो जो चतुर्थ अध्याय वाला मैत्रेयी ब्राह्मण, मैत्रेयी ब्राह्मण बाकी प्रतीक ग्रहणम इदम अनयोर एक वाक्य तो सूचना आया है, ये दोनों की एक वाक्यता है, एक आना चाहते हैं। यहाँ कहा था यहाँ आत्मा बारे दृष्ट नहीं अरे मैत्रेयी आत्मनोबा अरे दर्शन है ना श्रवण है ना मत्या विज्ञान इदम सर्वम विदितम, यहाँ कहा है। और चतुर्थ अध्याय में आएगा आत्मनि खलु अरे मैत्रेयी दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति, एक वाक्य तो है दोनों का, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणी में कहा मैत्रेयी ब्राह्मण वाक्य है, जो मैत्रेयी ब्राह्मण में वाक्य है उसमें होने वाला जो प्रतीक ग्रहण या प्रतीक ले लिया उसका आत्मनि कलुआरे इत्यादि प्रतीक लिया उस ब्राह्मण का, चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण का प्रतीक है यह ग्रहणम इदम अनयोर एक वाक्य तो सो, ये दोनों वाक्यों का एक वाक्य तो दिखाना चाहिए, या जो कहा वहाँ भी वही कहा, यही कहने के लिए। माने द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका के अंतिम जो कहा वही वाक्य वहाँ भी, माने पंचम चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में यही बताना है, यही कहा। टीका से देखें अमृतत्व साधनम आत्मज्ञानम विवक्षितम चेत आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि वक्तव्यम। अमृतत्व का साधन यदि आत्मज्ञान है विवक्षित है, वक्तुम इष्टम विवक्षितम, यदि बोलना इष्ट है अमृतत्व का साधन, अमर होने के साधन आत्मज्ञान है यदि है तो चेत आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये जो ये नवारे पत्यु कामाय पति इत्यादि क्यों, यदि आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है यही है तो वही बताना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इतिहास हो गया, ये सारे नवारे पत्यु कामाय पति प्रियोपति दस दस पर्याय क्यों कहना, ये प्रश्न उठा। एक अमृतत्व साधनम आत्मज्ञान विवक्षितम चेत आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि वक्तव्यम किमिति नवारे पत्यु इत्यादि, ये जो नवारे पत्यु कामाय पति प्रियोपति इत्यादि वाक्य क्यों वाक्यम इति आशंका, ऐसा शंका करो। कहा जाया जायापति पुत्रादिव्यो विरागम उत्पादयति तत्सन्यास आया, ये जो नवारे पत्यु कामाय पति प्रियोपति आदि जो वाक्य है ना, पत्नी में पति में पुत्रादि में वैराग्य उत्पादन के लिए है वाक्य। जब तक यहाँ से वैराग्य नहीं होगा तो अमृतत्व के साधन में नहीं लगेगा, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन में नहीं लगने वाला है, यही है। यहाँ से वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए है। एक आ उवाच जायादिनाम आत्मार्थत्वेन प्रियत्वम आत्मनश्च अनौपाधिक प्रियत्वेन परमानंदत्वम विशेष उवाच, में ये शेष लगाना कहा। उवाचक क्या है कहते हैं तत्सन्यास आए, उवाच उवाच पूर्व में है उसके सन्यास के लिए कहा यही है। उवाच मैंने जायादि नाम आत्मार्थत्व है ना, पत्नी आदि जो होते हैं ना अपने लिए होते हैं, पत्नी के लिए पत्नी नहीं है अपने के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। जायादि नाम जो जायादि जितने बताए, जाया हो पति हो पुत्र हो जो भी एक दूसरे से प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने लिए है सब, ये उनके लिए हम नहीं होते हैं, हमारे लिए ये होते हैं, सबके लिए सबके साथ ही व्यवहार है। जायादीनाम आत्मार्थत्वेन अपने लिए होने से प्रियत्वम, वो प्रिय है इसलिए अपना काम आते हैं इसलिए प्रिय है वो प्रियतम। आत्मनः से अनौपाधिक प्रियत्वेन, आत्मा स्वयं में प्रेम किसी स्वार्थवश नहीं होता, बिना उपाधि के होते, बिना बिना स्वार्थ का प्रेम होता अपने में स्वयं के लिए। एक परमानंदत्वम, या परमानंद तो है उनमें गौण प्रेम है और यह मुख्य प्रेम है। ऐसा ये लगाना, ये कहा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, टिप्पणी थी एक, चार नंबर टिप्पणी है ना, आत्मीयतया आत्मशेषत्व नहीं थी आवत, आत्म संबंधी हमारे स्वार्थ में के लिए है, आत्मीयतया अपने संबंधी होने से आत्मशेषत्व ना, अपना अंग रूप से भाई वो प्रेम उनमें जो होता है, अन्य में जो प्रेम होता है गौण रूप से होता है, मुख्य रूप से नहीं। एक यही कहा, आगे बोलते हैं, प्रतीकम आदाय व्याचस्ते, कहते हैं प्रतीक लेकर के, मंत्र का प्रतीक लेकर नवा है ना, नवई कहा, नवारे पत्यु कामाय पतिव्रीव होति, भाष्य में प्रतीक लिया नवई करके कहा। वै शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ, अब व्याख्या शुरू हो गई, वै शब्द जो दिया है किसके लिए, प्रसिद्ध स्मरण के लिए। ठीक है, किम तन निपाते न स्मार्यते, वो वै शब्द जो निपात दिया उसके द्वारा क्या स्मरण कराया जाता है, किसका याद दिलाया जाता है, प्रश्न आया तो प्रसिद्धम एव एतद् लोके, लोक में प्रसिद्ध है जो जो भी किसी के साथ प्रेम करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, प्रसिद्ध है, यही है प्रसिद्धम। ये दिखा प्रसिद्धम भाई, प्रसिद्धम एव एतद् लोके पत्युर भर्तृकामाय प्रयोजनाय जायाया पति प्रियो न भवति, लोक प्रसिद्ध बात है ये, हाँ पति के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पत्नी जो प्रेम करती है ऐसा नहीं है, अपने स्वार्थ पूर्ति होती है पति से इसलिए करती है, यही है। किमतर ही फिर किसके लिए करती हो प्रेम, तो कहा आत्मनस्तु कामाय प्रयोजनाय एव भार्यायाः पति प्रियो भवति, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही जो पत्नी को पति प्रिय होता है। उस प्रकार अब तो इसी प्रकार व्याख्या करना सभी पर्याय बोल दिया, तथा नवारे जाया इत्यादि समान बोल दिया। ठीक है, कहते हैं यथोक्त क्रमे नियामक महा, जो पूर्वोक्त क्रम में नियम, सबसे पहले पति, उसके बाद पत्नी, फिर उसके बाद पुत्र, फिर वित्त इत्यादि जो क्रम बताया, इसमें नियामक क्या है, ये कहते हैं नियामक महा। दो नंबर टिप्पणी कहते हैं पूर्वम पति ततो जाया इत्येवं क्रम, जो क्रम बताया है तो क्यों कहते हैं, सबसे प्रेम पत्नी का पति में होता है, जितना है उतना प्रेम पति पति का पत्नी में नहीं होता, और पति पत्नी में जो प्रेम होगा वो पुत्र में कम प्रेम होगा, ऐसी स्थिति है। और आगे पति पत्नी पुत्र की अपेक्षा वित्त में और कम प्रेम होगा, पूर्व पूर्व वाला माने अति प्रेम के साधन ही है, इसलिए उसी में पहले वैराग्य उत्पन्न करवाना चाहते हैं, इसलिए पहले उसी को दिया, उत्तर उत्तर गौण है, मुख्य मुख्य पहले वाले हैं। ये कहा पूर्वम पति ततो जाए इतम क्रम वचन क्रमे इत्यर्थ, इसमें क्रम नियामक क्या है, पूर्वम पूर्वम भाषा में कहा, पूर्वम पूर्वम यथासन्ने, जो नजदीक नजदीक वाले हैं पहले पहले वाले, यथासन्ने प्रीति, यथासन्ने प्रीति साधने साधनम वचन में कहा, तो प्रेम के साधन में वचन है, पहले पहले वाला वचन इसलिए है, अति समीप वाले प्रेम के साधन है वो, बाद वाले थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है, हमें कहते हैं यद यद यद आसन्नम, जो जो नजदीक वाले हैं सबसे, पत्नी के लिए नजदीक कौन है, पति, ऐसा करके तो यद यद आसन्नम प्रति साधनम, जो प्रेम के साधन होते हैं नजदीक नजदीक वाले, अतिशय नजदीक जो होते हैं उसमें, तत्त अनतिक्रम में उन उनको अतिक्रमण न करते हुए न करके, तस्मिन विषय पूर्वम पूर्वम वचन वितीर्जन, उसी विषय में पहले पहले वाली कथा प्रेम के विषय में। यही कहा तत्र हेतु महा, उसमें हेतु बताते हैं क्या, तत्र तत्र तत्र इष्टतरत्वाद वैराग्य से भाष्य बोल दिया, उन विषय में इष्टतर है, अन्यत्र इष्ट है, यहाँ इष्टतर है, पूर्व पूर्व में इष्टतर है तुलना करने पर, स्थिति है। टीका में कहते हैं नवारे सर्वस्य इति अयुक्तम, ये नवारे सर्वस्य कहने की आवश्यकता नहीं, जब नव पर्याय में सबका नाम ले लिया तो फिर दसवें पर्याय में जाकर नवारे सर्वस्य काम आए सर्वम प्रियम वदी, ये ठीक नहीं कहना, जब संख्या ले ली सबके नाम ले लिया है नव पर्याय में, ये शंका है पूर्वादि की, नवारे सर्वस्य इति अयुक्तम, नवारे सर्वस्य काम आए सर्वम प्रियम भवती इत्यादि, ये ठीक नहीं है, क्यों, पत्यादि नाम उक्तत्वात्, पति आदि सब बताई दिया है नव पर्याय में, उक्तत्वात् अंशेना पुनरुक्ति, अंश से पुनरुक्ति हो गई, उन्हें जो कहा उन्हीं को दोबारा ले लिया। तो एक पहले बोल दिया, फिर आगे जा करके फिर कुछ अंश में पुनरुक्ति है, उपपत्ति आदि भी आ जाएंगे, सर्व शब्द में तो पूर्वोक्त भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, तो उन अंश में पुनरुक्ति होगी पति आदि को लेकर के, ये शंका है। ये शंका कर उत्तर देते हैं, सर्वग्रहणम उक्त अनुक्तार्थम, सब ग्रहण जो किया है ना अनुक्त के लिए है, इससे अतिरिक्त नव पर्याय जो कहा उससे अतिरिक्त जितने हैं वो कहा नहीं, जो वो सर्व शब्द से लेना। संसार के विषय कहीं भी प्रेम कर जाता है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, सारा वस्तु कोई भी ऐसा वो नहीं है, प्रिय लगते हैं समय समय पर, कहाँ पर उपयोग होता है वस्तु का वहाँ प्रेम होगा उसको लेकर उस अंश में। तो सब ग्रहण जो है जो कहा हुआ है उससे अनुक्त जो छूट गए उनके लिए सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे उक्तम वदन उक्तानाम अपि ग्रहण कर्तव्यम कहते हैं, उक्तम वदन अनुक्तानाम अपि ग्रहण कर्तव्य, जो पूर्व में जो उक्त हैं नवपर्या में जो कहा उनका तो ग्रहण हो गया, उससे अनुक्त जो है उनका भी ग्रहण करना चाहिए। सभी पदार्थ इष्ट हो जाते तत्स्थान पर काम आते हैं, न तो सर्वे विशेषतो ग्रहितम शक्ति, सबका एक एक नाम लेना संभव नहीं है यहाँ, कितने संसार के पदार्थ कहाँ कब कौन से प्रिय हो जाना है। न तो सर्वे विशेषतो ग्रहितम शक्यन्ते, सारे पदार्थ विशेष रूप से ये प्रिय होते हैं करके गिनाना संभव नहीं है। तेरा सामान्यार्थम सर्वपदम, इसे सामान्य लेने सभी इसको लेने के लिए सर्वपद का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, 9 नंबर की टिप्पणी है ना, जिहासित पदार्थ, जितने त्यागने योग्य पदार्थ है ना सबका नाम एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, त्यागने योग्य जितने पदार्थ हैं वो सब नाम लेना संभव नहीं, इसलिए क्या बोल दिया सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, नवारे सर्व से काम आए सर्व प्रयोग भवति इत्यादि। सर्व पर्याय सिद्धम अर्थम उपसंहरति, अंतिम पर्याय जो सर्व पर्याय दिया था, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति इत्यादि जो वाक्य दिया था, उस अंतिम पर्याय में सिद्ध हुआ क्या अर्थ है, तो उसका उपसंहार करते तस्मात् कहा, तस्मात् लोक प्रसिद्धम एतद् आत्मा प्रियो नान्यत् कहा, लोक प्रसिद्ध है ये, माने आत्मा ही प्रिय है अन्य प्रिय नहीं है, अन्य में तो प्रेम अपने स्वार्थ के लिए है, आत्मा ही प्रिय वस्तु है, लोक प्रसिद्ध बात है ये कहा। ठीक है, ननु तृतीय प्रियत्वम आत्मना आख्यातम तदेव अत्रापि कथ्यते चेत् पुनरुक्ति स्यात् तत्राह, नन तृतीय माने आरण्य क्रम से तृतीय अध्याय, उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय भी कहते बात, ननु तृतीय 10 की टिप्पणी है ना, उपनिषद ही प्रथमाध्याय, उपनिषद में तो प्रथमाध्याय है, वो प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कंडिका में कहा हुआ है, यही है तृतीय का अर्थ समझना, यही है तृतीय प्रियत्व आत्मन व्याख्यात तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः अन्यत्वात् सर्वस्वात् यद् अंतरम आत्मा, ऐसा बोला था प्रिय कहा ही था, तो तृतीय माने प्रथमे, यहाँ तृतीय का अर्थ प्रथम समझना है उपनिषद में, प्रियत्व आत्मन आख्यातम कथन किया तदेव अत्रापि कथ्यते चेत्, उसी को यहाँ भी कथन किया जाता है, यदि उसी को तो पुनरुक्ति से पुनरुक्ति होगी ना, आत्मा के प्रिय तो पहले कह दिया, फिर यहाँ भी वो आत्मा को प्रिय बोलना है तो पुनरुक्ति होगी, ये शंका आ गई, तो कहा तदेतत् इत्यादि भाष्य में कहा तदेतत् प्रेय पुत्रात् इति उपनिषदम संक्षेप में कहा था वहाँ, तस्य एतत् वृत्ति स्थानीय प्रबंधम, ये व्याख्या स्थान में है, ये यहाँ उसी के व्याख्या के रूप में यह है, पहले संक्षेप में था अभी व्याख्या के रूप में है। ठीक है, हम कहते हैं अथ उपन्यास विवरणाभ्याम प्रीतिर आत्मनि एव इति अयुक्तम पुत्रादोपि तद्दर्शनात् आह, पूर्वादि फिर शंका करता अथ माने ननु शंका अर्थ में है, अथ उपन्यास विवरण, उपन्यास माने संक्षेप और विवरण माने व्याख्या, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अष्टम कंडिका में संक्षेप में कहा और द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका में आकर के व्याख्या की ये बता रहे हैं, तो अतः उपन्यास विवरणाभ्याम माने संक्षेप और विस्तार के द्वारा प्रीतिर आत्मनि एव इति अयुक्तम, आत्मा ही प्रीति ये कहना ठीक नहीं है, क्यों पुत्रादोपि तद्दर्शनात्, पुत्रादि भी तो प्रेम देखा जाता है ना, ऐसा देखा जाता है, ऐसी स्थिति है, तो पुत्र आदि में, पत्नी आदि में, सब विषयों में भी प्रेम देखा जाता है, आत्मा में ही प्रीति कैसे सिद्ध होगा? ये शंका आ गई। ये कहा टिप्पणी, 11 की टिप्पणी है, संक्षेप विस्ताराभ्याम का उपन्यास विवरणाभ्याम, संक्षेप विस्ताराभ्याम, संक्षेप विस्तार से आत्मा में ही प्रेम करना ठीक नहीं, पुत्रादि में प्रेम देखा जाता है, देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है। कहा तो कहा तस्मात् करके भाष्य में कहते हैं, तस्मात् आत्म प्रति साधनत्वाद गौणी अन्यत्र, अपने प्रेम के साधन होने के कारण, पुत्रादि अपने प्रेम के साधन हैं, सुख के साधन हैं, इसलिए गौण प्रेम होता है अन्यत्र। और प्रीति आत्मा नहीं है वो मुख्य, वो प्रीति जो आत्मा में मुख्य है, अन्यत्र जो है ना, हाँ, अपने सुख के साधन है वो, इसलिए प्रेम होता है। माने आत्मा में नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने माने निस्वार्थ प्रेम है, सुख है, यही आप ठीक हमें कहते हैं आगे। आत्मनो निरतिशय प्रीति आस्पदत्व, आत्मा जो है ना निरतिशय, अन्यत्र प्रेम सातिशय प्रेम होता है, इसके ज्यादा प्रेम उसमें है, उसके ज्यादा उसमें प्रेम है, किंतु आत्मा में निरतिशय प्रेम है। आत्मनो निरतिशय प्रीति आस्पदत्व, निरतिशय प्रेम के आस्पद स्थान होने से परमानंदत्व अभिधाय, ये आत्मा परमानंद स्वरूप है ऐसा कथन कर उत्तर वाक्य में आधाय व्याचर्य, आगे के वाक्य लेकर के आगे व्याख्या करते हैं। भाष्यकार कहा तस्माद इत्यादि भाष्य में कहा था, तस्माद आत्मा बारे द्रष्टव्यो दर्शनार्ह दर्शन विषय में आपादयितव्य इत्या, इसलिए आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए, दर्शनार्ह दर्शन क्योंकि आत्मा ही है, यही है दर्शन विषय में आपादय, माने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए आत्मा को ही, टीका में कहते हैं कथम पुनरिदम दर्शन उत्पद्य थे, कहते आत्मा देखने का विषय तो है नहीं, कैसे देखना होगा उसका, आत्मा को कैसे देखेंगे, देखने का विषय थोड़ी है वो, चक्षु का विषय है नहीं, शंका आ गई। कथम पुनरिदम दर्शन उत्पद्य थे, ये दर्शन कैसे, आत्मदर्शन कैसे होगा, ये शंका करने कहा श्रोतव्य, माने आत्मा तभी जाना जाएगा, पहले सुनना पड़ेगा, उपनिषदों को सुनना पड़ेगा और सही सही अर्थ बताने वाले जो आचार्य होंगे सुनना होगा, माने श्रुति के अनुकूल बोलने वाले हो उनके माध्यम से सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो सुना हुआ है उसको मनन करना होगा, विचार करना होगा, उसको विचार करना होगा, कितने अंश सत्याज्य है, कितने अंश ग्राही है, विचार करना होगा, मनन तर्क स्थान तर्क है वो, उसके बाद निध्यासन करना, जो निश्चय हो गया उसमें एकाग्र होकर बैठना चाहिए। यही है आत्मनो निरतिशय प्रीति हो गया, आगे ठीक हमें कहते हैं कथम में 12 की टिप्पणी में कहा केन उपायन केन प्रकारण, यही है किस उपाय से उसका दर्शन करना चाहिए अथवा किस प्रकार से करना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। तब कहा श्रोतव्य इत्यादि कहा था, श्रोतव्य पूर्वम आचार्यता आगमतश्च, आचार्य से सुनना होगा किंतु आगम से, आगम के अनुकूल चलने वाले आचार्य से सुनना होगा, आगम विरुद्ध बोलने वाला आचार्य से नहीं। पश्चात मंतव्य तर्कता, श्रवण के पश्चात तर्क से युक्ति लगा करके मनन करें उस बात वाक्य, ततो निधिध्यासितव्य निश्चय न ध्यातव्य, फिर उसके बाद में निधिध्यासन माने पूर्वक धा धातु है ना, देही धातु, देही धातु से सन करके बना दिया, आगे तव्यत लगा दिया, निधिध्यासितव्य निरंतर उसी में रहना चाहिए अर्थ है। टीका में कहते हैं श्रवणादीनाम अन्यतमेन आत्मज्ञान लाभात किमिति सर्वेशाम अध्ययनम इति आशंका, श्रवण आदि तीन है ना, श्रवण मनन निध्यासन, तीन में से किसी से भी तो आत्मलाभ होना ही है ना, आत्मलाभ के साधन है, तो तीनों में से कोई एक करे हो जाता, ये तीनों के तीनों क्यों कहा गया यहाँ, ये प्रश्न है। श्रवणादीनाम जो श्रवण मनन निध्यासन है ये तीनों का, अन्यतमेन तीन में से कोई एक के द्वारा, अन्यतमेन आत्मज्ञान लाभात, आत्मज्ञान हो होने से किमिति सर्वेशाम अध्ययन, फिर सबका अध्ययन क्यों यहाँ, माने श्रवण भी करना मनन भी करना क्यों, तीन में से कोई एक करे, ये शंका आ गई। अध्ययनम मैं 13 की टिप्पणी में कहा निर्वर्तनम, सबका संपादन क्यों करना तीनों का, एक ही साधन काम कर जाएगा, तीनों साधन क्यों, तब कहते हैं एवं ही इत्यादि कहा, एवं ही असौ दृष्टो भवति, इस प्रकार करने से आत्म साक्षात्कार होगा, माने श्रवण मनन निध्यासन करने पर आत्म साक्षात्कार होगा, केवल श्रवण मात्र से आत्म साक्षात्कार नहीं होता, मनन भी नहीं करता, निध्यासन नहीं करता, यदि ठीक से श्रवण किया होगा ना, साथ साथ मनन करने लग जाएगा और मनन के साथ साथ निध्यासन भी होने लग जाएगा। जैसे हम आपको एक यहाँ से निकलते निकलते एक गाली सुना दें, ऐसे शब्द सुना दें, आप उसको इतने श्रवण करेंगे कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में, साथ साथ तर्क भी मनन भी करना शुरू कर देंगे, हमने क्या बिगाड़ा था उस बाबा का, क्यों हमारे लिए ऐसा कहा, जिंदगी भर मनन भी होता रहेगा और निद्रासन चिंतन उसी का चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी सुनना चाहिए, यदि ऐसे ही सुनेंगे तो मनन भी होगा निद्रासन भी होगा, ये नहीं कि सुने और उठा वो हटा दिया, ऐसा नहीं, प्राय आजकल ऐसे ही होता है, सुनते और हटा देते हैं पानी की लकीर के समान। कल का पाठ आज पता नहीं लोगों को, कल क्या पाठ प्रसंग चला था आज नहीं है, ऐसा नहीं। श्रवण तीनों, ये तीनों से एवं ही असौ दृष्टो बोधिका, जब श्रवण मनन ध्यासन होने पर ही यह आत्म साक्षात्कार होता है, तब तक नहीं होता। श्रवण मनन निध्यासन साधनैर निर्वर्तित ही कहा, श्रवण मनन निध्यासन तीनों साधनों से जब संपन्न होगा तभी यह आत्मा दृष्ट हो जाता है, साक्षात्कार होता है, नहीं तो नहीं होता, ही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं विधि अनुसारित्वम एवं शब्दार्थ, एवं माने एक क्रम के अनुसरण करना, पहले श्रवण उसके बाद मनन उसके बाद निध्यासन, विधि माने क्रम है ये विधि, जैसे द्रष्टव्य पहले आया है, श्रोतव्य पहले आया है विधि, उसके बाद में मंतव्य आया, उसके बाद निध्यासितव्य। विधि अनुसारित्वम, विधि वाक्य है ना वहाँ, द्रष्टव्य क्या है, श्रोतव्य मंतव्य निध्यास विधि है वो, विधि अनुसारित्वम एवं शब्दार्थ, एवं का अर्थ यही है कहा। श्रुतत्वाविशेषाद विकल्प हेतु अभावाच सर्वैरेव आत्मज्ञानम जायते चेत तेषां समप्रधानत्वम आग्नेयादिवत आपतेत इति आशंका, फिर शंका आ जाती है। श्रुतत्वाविशेषाद तीनों सुनाई पड़े हैं, श्रवण मनन ध्यासन, श्रुतत्वाविशेष समान है, श्रुतत्वाविशेषाद विकल्प हेतु अभावाच, और तीनों में से कोई एक करे ऐसा हेतु भी नहीं है, कोई तीनों का तीनों में से कोई एक से काम चले ऐसा कोई हेतु मिलता नहीं, ज्ञापक मिलता नहीं है। श्रुतत्वाविशेषात तीनों समान रूप से सुनाई पड़ा है, अविशेष है समान है, श्रवण मनन निध्यासन और विकल्प हेतु अभाव, विकल्प करने के लिए हेतु भी नहीं, कोई कोई एक करे उसमें से ऐसा भी नहीं होने से। सर्वैरेव आत्मज्ञान में जाए थे, सभी मिल करके यदि आत्मज्ञान होता है, श्रवण मनन निध्यासन तीनों मिल करके यदि आत्मज्ञान होना है तो तेषाम समप्रधानत्वम, उस तीनों में क्या होगा, समप्रधान होगा, कौन में, श्रवण मनन ध्यासन में समप्रधानता आएगी, तो प्रधानत्व आग्नेय आदिवत, जैसे आग्नेय अगर सोम अग्निशोमी याग है उसके समान होगा, समप्रधान होगा, ये आ जाएगा, तीनों को साथ साथ करना चाहिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये शंका उठाकर उत्तर देते हैं आगे। यही है टिप्पणी, चार और पाँच की टिप्पणी है। चार में कहते हैं विकल्प, तीन में कहा विकल्प हेतु अभाव, श्रुतत्वाविशेषात विकल्प हेतु अभाव, विकल्प में हेतु नहीं है, कोई एक करे ऐसा हेतु नहीं है, तीनों करना है, तो चार में कहा सम्मिलित ही सर्वैरेव, सभी तीनों मिलकर ही आत्म साक्षात्कार होना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, संप्रदान होगा, फिर यही है। पाँच में कहा आग्नेयादिवत दृष्टान्त, जैसे अग्नियादि आ गए ना, संप्रदान होते हैं, कैसे यहाँ बताते हैं, अग्निशोमीय आदि ग्राह्य, आग्नेय आदि में आदि से लेना अग्निशोमीय, एक तो आग्नेय याग और एक अग्निशोमीय, ये दो देखते हैं यहाँ। यथा ब्राह्मण पाठात, ब्राह्मण पाठ में, ब्राह्मण भाग में आया है आदौ अग्निशोमीय अनुष्ठान, पहले अग्निशोमीय का अनुष्ठान आया ब्राह्मण भाग में, और मंत्र पाठात मंत्र भाग में आया वेद में, क्या आया आदौ आग्नेय अनुष्ठान, पहले आग्नेय का अनुष्ठान उसके बाद अग्निशोमीय का अनुष्ठान, ऐसा क्या आया, तो क्या होगा, ब्राह्मण बोल रहा है पहले अग्निशोमीय करे, आग्नेय करे, हाँ माने अग्निशोमीय करे, और मंत्र बोलता है पहले आग्नेय करे, स्थिति में ततः, इसलिए तयो सम प्रधानत्व में वह सम प्रधान है, दोनों को मिलाकर करना है, ठीक इसी प्रकार तीनों ही साथ साथ ही होंगे, ऐसा शंका, ऐसी शंका आ गई तो उत्तर देते हैं आगे। यदा कहा, यदा एकत्व एतानि उपगतानि, जब तीनों के तीनों एक हो जाते हैं, यहाँ माने सम प्रधान नहीं, तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं, ये उपगत, तदा सम्यक दर्शनम ब्रह्मैकत्व विषय प्रसिद्धति नान्यथा श्रवण मात्र, तब सम्यक दर्शन जो ज्ञान है उसका जो विषय है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य, यह है प्रसन्न होगा, अन्य क्रम से श्रवण मात्र से नहीं होगा, यही उत्तर दिया। ठीक है, हम कहते हैं श्रवण से प्रमाण विचारत्व ना, श्रवण जो है ना प्रमाण का विचार है, माने किसके द्वारा करना चाहिए, श्रुति के द्वारा करना चाहिए, प्रमाण विचार होते हैं प्रधानत्वात्, प्रमाण का विचार होने से प्रधान है श्रवण, इसमें क्या है वो अंगी है, श्रवण मुख्य है, श्रवण मन ध्यासन में श्रवण मुख्य है, यही है। श्रवण से प्रमाण विचारत्व ना, प्रमाण का विचार होने से प्रधानत्वात्, प्रधान होने से अंगी, त्वम वो अंगी है, मुख्य है श्रवण। मनन निध्यासन यस्तु तत्कार्य प्रतिबंध प्रध्वंसित्वा, मनन और निध्यासन क्या करते हैं, ज्ञान तो श्रवण से ही होना है, फिर मनन निध्यास करके उसके जो कार्य है ज्ञान, श्रवण से होना था, आत्मज्ञान होना था, उसमें जो प्रतिबंधक थे, प्रतिबंधक आते हैं, यही कहते हैं मनन निध्यासन तो तत्कार्य प्रतिबंध, उसके जो कार्य है ज्ञान, श्रवण का कार्य ज्ञान है, उसमें जो प्रतिबंधक है प्रतिबंध ध्वंसित्वात्, प्रतिबंधक के ध्वंस करने वाले होने से अंगत्वम वो अंग होगा, मुख्य श्रवण है। इति अंगांगी भावे न, अंगांगी भाव से करना, सम प्रधान नहीं करना, इन वाक्यों को श्रोतव्य मंतव्य निधिस्तव्य अंगांगी भाव करना, मुख्य है अंगी है श्रवण, अंग है ये दोनों, उसका पोषक है। ज्ञान तो श्रवण से ही होना है, किंतु मनन निध्यासन क्या करते हैं, उसमें जो प्रतिबंधक होगा उसको हटाएंगे। आगे ना यदा श्रवण अंगांगी भाव से जो श्रवण होगा, श्रवणादीनि तीनों करेगा, श्रवण मनन ध्यासन करेगा श्रवणादीनि, असकृत अनुष्ठान है ना, एक बार नहीं अनेक बार इनका अनुष्ठान, श्रवण मनन ध्यासन का अनुष्ठान के द्वारा समुचितानि समुच्चय किए हुए हैं, तदा सामग्री पौक्ष कल्याण, फिर साधन पूर्ण हो जाएगा, सामग्री पूर्ण होने पर साध्य हो जाएगा, आत्मज्ञान जरूर होगा, ठीक है। तदा सामग्री पौक्ष कल्याण तत्वज्ञानम फल सिरस्कम भवती, फिर तत्वज्ञान जो होगा, आत्मज्ञान जो होगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान फलशाली होगा, ये कहा। टिप्पणी 6 और 7 में है ना, 6 में कहते हैं श्रवण कार्य क्या है, तत्वज्ञान है, श्रवण का कार्य क्या है, तत्वज्ञान आत्मज्ञान, इसमें यो असंभावनादि प्रतिबंध, असंभावनादि प्रतिबंधक होगा, नहीं हो सकता आत्मज्ञान, ऐसे असंभावना आदि जो प्रतिबंधक है, अथवा विपरीत भावना है, असंभावना है, ये सब प्रतिबंधक जितने थे वो नाश करने वाले हैं, कौन, मनन और निध्यासन। ठीक है, आगे 7 में कहते हैं फलावसम, अच्छा कहते हैं फलावसान सफलम इति आवत, यही तो है ना, 7 का फलावसान होगा, फल से रसकम का फलावसान माने सफल होगा, यही कहा। आगे ठीक है, हम कहते हैं मननादि अभावे श्रवण मात्र नैव तद उपपद्यते, मननादि यदि नहीं है, केवल श्रवण मात्र से आत्मज्ञान होने वाला नहीं है, मननादि अभावे, ठीक है, मननादि अभावे, मनन आदि से निध्यासन, ये दोनों के अभाव होने पर श्रवण मात्र केवल श्रवण मात्र से नैव तद उपपद्यते, तद माने आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, श्रवण के साथ साथ मनन, मनन के साथ निध्यासन होना चाहिए। 8 नंबर में कहा फल से रसकम ज्ञानम, जो फल मुख्य फल होना है ना, फल फलशाली ज्ञान नहीं होगा, श्रवण करते रहो किंतु मनन निध्यासन नहीं है तो फलशाली ज्ञान नहीं होगा, तीनों मिलके साधन है ये। आगे कहते हैं मनसा मननादिना प्रतिबंध प्रतिबंध अप्रध्वंसे वाक्य से फलवज ज्ञान जनकत्व योगादि, जब मनन आदि के द्वारा प्रतिबंध का नाश नहीं करेंगे, जो असंभावना आदि प्रतिबंधक होगा उसका नाश न करने पर वाक्य से जो श्रवण वाक्य होगा वो वाक्य का फलवज ज्ञान जनक तो अयोगात, वाक्य जो है फलशाली ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता, मनन आदि का मनन निध्यासन के अभाव में केवल श्रवण मात्र जो वाक्य होगा वो फलशाली ज्ञान पैदा नहीं कर सकता, यही है। परामर्श वाक्य से तात्पर्य अंतिम में परामर्श वाक्य आया, अनुवादक वाक्य आया, क्या आया, आत्मावार क्या है ये, आत्मनोभा अरे दर्शन न श्रवण न मत्या विज्ञान ने इदम सर्वम विदितम, ये फल ये परामर्श वाक्य है, इसी के तात्पर्य बताते हैं, कहा 9 की टिप्पणी में कहते हैं अनंतर वाक्योक्त दर्शन दर्शनादि परामर्श वाक्य से, कहा अनंतर वाक्य में आया हुआ जो आत्मनोभा अरे दर्शन न मनन न विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ये जो वाक्य है यही है, इसके इस वाक्य का देखा तात्पर्य बताते यद कहा, यद ब्रह्म क्षेत्रादि ये कहते हैं, यद ब्रह्म क्षेत्रादि कर्म निमित्तम, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, देहाभिमान वर्णाभिमान आश्रमाभिमान, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे लिए कर्तव्य होता है, ये वर्णाभिमान और आश्रमाभिमान जितने भी अभिमान हैं ये कैसे हैं, वर्णाश्रमादि लक्षण जो ब्रह्मा वर्णाश्रमादि स्वरूप हैं, वह आत्मनि अविद्या अध्याय रूपित, आत्मा में नहीं है वर्णाश्रमादि, अज्ञान के द्वारा आरोपित हैं सब, ये अध्यारोपित विषय अज्ञान का विषय है सब, ये क्रियाकारक फलात्मकम, तीन रूप में है अविद्या का विषय, तीन रूप में है क्रिया कारक फल स्वरूप, अविद्या प्रत्यय विषयम, अज्ञान का विषय है सब ये क्रियाकारक फलादि, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, जो भी अभिमान है ये देह को लेकर के है, आत्मा में कुछ भी नहीं है, आत्मा न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न कुछ नहीं, न सन्यासी है न ब्रह्मचारी है, आत्मा कुछ नहीं, आत्मा में कोई धर्म नहीं, निर्धर्म है वो, ये सब अज्ञान के विषय हैं। कैसा है कहा, रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है अज्ञान का विषय होता है वो, ठीक इसी प्रकार तत् उपमर्दनार्थम आह, उसके अभिमान को त्यागने के लिए, देहाभिमान वर्णाभिमान आश्रमाभिमान को त्यागने के लिए आगे श्रुति बोलती है, आत्मनोवा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति, यही अर्थ है इसका, यही बताने के लिए इसका, आत्मा के ऊपर ऊपर ऊपर से आपातिक ज्ञान से और मनन से और निध्यासन के द्वारा सब ये जाना जाना हुआ हो जाता है आत्मज्ञान से, इसलिए उसी को जानने की चेष्टा करो, ये कहना है, ठीक है। कर्म निमित्तम ब्रह्म क्षेत्रादि, कर्म का जो निमित्त होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, अभिमान देहाभिमान ये वर्णाभिमान हो गया, और आश्रमाभिमान भी है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब शरीर के धर्म आरोप करता आत्मा में। कर्म निमित्तम ब्रह्म क्षेत्रादि, कर्म का जो निमित्त होते हैं ब्राह्मण तो क्षत्रियत्वादि जो भी है, यह कर्म का निमित्त होते हैं, माने ब्राह्मण तो क्षत्रिय को सामने किए बिना कर्म नहीं कर सकता, तदेव वर्णाश्रमावस्थादि रूपम, वही वर्ण और आश्रम, मैं अमुक आश्रम में हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ इत्यादि अवस्था, मैं रोगी हूँ या निरोग हूँ, मैं ये कर्म कर सकता हूँ इत्यादि अवस्था आदि से और भी हैं, आयु है, मैं इतने आयु का हूँ, ये सब ये किसके हैं, सब शरीर का धर्म है, आत्मा आरोपित होता है किसके द्वारा, अविद्या के द्वारा, यही है अविद्यारूपम आत्मनि अविद्या अध्यारोपितस्य, आत्मा में अविद्या के कारण अज्ञान के कारण आरोपित है, अन्य का धर्म शरीर का धर्म आत्मा में आरोप हो रहा है अज्ञान के कारण, आरोपितस्य प्रत्ययो, ऐसा आरोपित जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान, तस्य विषयतया, उस मिथ्या ज्ञान का विषय होने से अन्य का विषय अन्यत्र गया, आरोपित है मिथ्या विषय होने से स्थितम, ऐसी स्थित क्रिया आदि आत्मकम, जो क्रिया कारक फल रूप है वो तीन रूप में है, तद उपमना उपमर्दनार्थम आह, उसके निवृत्ति के लिए निवृत्ति करवाने के लिए कहा, क्या कहा, आत्मनोवा अरे दर्शन न श्रवण न मत्या विज्ञान न इदम सर्वम विदितम, यही वाक्य बताया, ये कहना जाते हैं ऐसा संबंध करना भाष्य में, ये कहा टिप्पणी थी, तीन नंबर टिप्पणी अवस्था आदि कहा ना, आदि ना वयसो ग्रहण, आदि से क्या अवस्था आदि में आदि से क्या लेना, माने एक तो वर्ण होगा अभिमान के लिए, दूसरा होगा आश्रम और तीसरा है अवस्था, आदि से लेना है और भी है आदि से, वयस उम्र को लेना, भाई इतना उम्र का हो गया ऐसा, वर्णस्य कर्मनिमित्तत्वे, वर्ण में कर्मनिमित्त है, ब्राह्मणत्व आदि अभिमान करके जो कर्म होता है ना, कर्म का निमित्त वर्ण है कोई, कई किस स्थान पर वर्ण होता है, वर्णस्य कर्मनिमित्तत्वे ब्राह्मणो बृहस्पति सवेरे इदिता इत्यादि शास्त्र शास्त्र प्रमाण है, यदि ब्राह्मणत्व में अभिमान करता हो तो बृहस्पति सबके द्वारा एक ही करे, अश्वमेध करने की उसका अधिकार नहीं है, बृहस्पति सबके द्वारा एक ही करे, यदि मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा मानता हो अभिमान हो तो, ये वर्ण वर्ण निमित्तक कर्म है, क्या ब्राह्मणो बृहस्पति सवेर यजेता है, ये क्या है, ये वर्ण निमित्तक कर्म है, आश्रम से निमित्त आश्रम में कर्म का निमित्त जो आश्रम होता है उस स्थिति में क्या होगा, कहते हैं गृहस्थ सदृशम भार्यम उपेयाद इत्यादि। गृहस्थ जो होगा, गृहस्थ शब्द यहाँ पर भार्या ग्रहण करने के बाद ही गृहस्थ होना है, पहले यहाँ भावी वृत्ति से शब्द प्रयोग कर दिया, आगे गृहस्थ होना है इसलिए पहले गृहस्थ बोला। पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम में होगा, पत्नी पाणी ग्रहण होने के बाद ही गृहस्थ होना है उसने, तो भावी प्रयोग है। जैसे भात पकाता है बोलते हैं ना, बाद में भात बनने वाला है पहले भात पकाता है बोलते हैं, उसी प्रकार है। गृहस्थ सदृशम भार्याम उपेयाद, जो अपने समान कुल समान जाति वाली माने पत्नी को ग्रहण करे, कुल समान हो जाति समान हो, ऐसा समान कुल समान जाति कोई सदृश का अर्थ अपने समान समान वर्ग में ये पत्नी ग्रहण करे। ये क्या है, ये आश्रम निमित्तक कर्म है, ये भार्या ग्रहण करना आश्रमाभिमान पूर्वक होता है। और अवस्था आया, जो अवस्था अभिचिकित्सा व्याधि अपाम प्रवेश वा, माने असह्य व्याधि आ जाने पर जल में प्रवेश हो कुछ हो ऐसा करे, असह्य व्याधि आने पर इत्यादि आया है। ये जो है अवस्था को लेकर के है, असह्य व्याधि है ऐसी स्थिति में जल आदि में प्रवेश करके शरीर पूरा करे। और वयसस तथा उम्र को लेकर के भी अभिमान होता है, मैं इतना उम्र का हो गया हूँ मेरे लिए कर्म होता है। क्या है उसमें, कहते हैं जात पुत्र कृष्ण जैसो अग्नि आदित्यता इत्यादि वाक्य हैं। माने जिसका पुत्र पैदा हो गया, अभी केश पके नहीं है, कृष्ण केश काले हैं अभी, तभी अग्नि आधान करे, माने अग्निहोत्र करना आरंभ कर दे, यही अर्थ है। जात कृष्ण जात पुत्र, जिसके पैदा पुत्र हो, पुत्र पैदा हो गया, जात पुत्र पुत्र पैदा हो गया हो, और कृष्ण केश बाल अभी काले ही हों, सफ़ेद होने नहीं, भजन तो बाद में करेंगे ऐसा नहीं, अभी कृष्ण ही हो, बाल काले हों केश काले हों, अग्नि आदधीता अग्नि आधान करे। ये क्या है, उम्र को लेकर के है, अग्नि आधान कब करना चाहिए, माने केश पकने के बाद नहीं, पहले करना चाहिए। ये इत्यादि शास्त्र प्रमाण, सारे शास्त्र प्रमाण हैं, वर्ण को लेकर के, आश्रम को लेकर के, और अवस्था को लेकर के, और इसको माने इसको उम्र को लेकर के इत्यादि सब ये शास्त्र प्रमाण है, ये बता दिया। समय भी हो गया है, यहीं रख के फिर करेंगे आगे, ठीक है, वैसे थोड़ी रह गई, कर देते हैं। अविद्या अध्यारोपितम प्रत्यय विषयम इत्येतद् व्याकरोति, अविद्या से आरोपित ज्ञान का विषय है, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ मेरे लिए कर्म है, मैं ब्रह्मचारी हूँ सन्यासी हूँ इत्यादि लेकर कर्म होना है, मैं इतने आयु का हूँ इत्यादि लेकर होने वाला कर्म जो है अविद्या के द्वारा आरोपित विषय है। वास्तव में आत्मा में ये कोई नहीं, न वर्ण है न आश्रम है न कोई ना कुछ भी नहीं, ये स्थिति है अविद्या इत्यादि पूर्व के बोल दिया, ठीक है। अविद्या जनित प्रत्यय विषयत्व दृष्टांत वहा, अविद्या से उत्पन्न जो ज्ञान का विषय है ना, मिथ्या ज्ञान का विषय में दृष्टांत बताया, रज्ज्वामिप सर्प, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होना ये अज्ञान का विषय है, ठीक। इस प्रकार जो वर्ण और आश्रम अभिमान करके कर्म आदि करना होता है अविद्या का विषय है, ये कहा। या एक वार्तिक है वो फिर करेंगे आगे, समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महादेव।